सरस्वती श्री अंजनी कुमार की केसरी सुवन कलियुग कुठार की आरती श्री अंजनी कुमार की केसरी सुवन कलियुग कुठार की सो राम नाम गुण भाखत ये मेरा सिय नित राखत मुख सो राम नाम गुण भाखत सुमधुर भक्ति प्रेम रस चाखत मंगल कर मंगलाकार की आरती श्री अंजनी कुमार की केसरी सुवन कलियुग कुठार की विस्मित बल पौरुष अतुलित बल एहन धनुज वन हित दावानल विस्मित बल पौरुष अतुलित बल एहन धनुज वन हित दावानल ज्ञानी मुकुट मणि पूर्ण गुण सकल मंजू भूमि शुभ सदाचार की आरती श्री अंजनी कुमार की केसरी सुवन कलियुग कुठार की विशाल मती कला निधान निपुण गायक अति मन इंद्रिय विजय विशाल मती कला निधान निपुण गायक अति छंद व्याकरण शास्त्र अमित गति राम भक्त अतिशय उदार की आरती श्री अंजनी कुमार की केसरी सुवन कलियुग कुठार की पावन परम सुभक्ति प्रदायक चरणागत को सब सुखदायक पावन परम सुभक्ति प्रदायक चरणागत को सब सुखदायक विजयी वानर सेना नायक सुगति पूत के कर्ण धार की आरती श्री अंजनी कुमार की